برگ سبز، برنامه شماره بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. بشکست اگر جام سر سنگ سلامت، بشکست اگر جام سر سنگ سلامت، بگریخت اگر نام سر ننگ سلامت. رفتیم که در مدرسه زهدی بفروشیم، حالی که نشد باده گل رنگ سلامت. Thank you. شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد زدیم بر سفر اندان هران چه باد و باد فکر هیچ مهندس چنین گره نکشان یا انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ از این فسانه هزاران، از این فسانه هزاران هزار دارد یا قده به شرط ادبگیر زلف ترکیب باش، ز کاسه سر جمشید و بهمن است و گباب یا قدح مگیر چو حافظ، مگر به ناله چنگ که بسته ام بر ابریشم طرب دل شاد. هر چه پویی جز ره حق باطل است، هر چه جویی جز خدا بی حاصل است. از خودی بگذر که در راه خدا صعب و بی پایان همین یک منزل است. Thank you.